Elevator jazz. Har set den der elevator jazz stemning. Ja. Big time. Det, hvis jeg kun spiller Juice for eksempel, ikke? Prøv at høre. Ja, du spiller så selvfølgelig ikke lige nu. Prøv at høre her. Det er kun Juice. Det er også sådan nogle lidt battet jazz trommer på. Kun spille sådan noget, fordi han akkompagnerer sig selv med bat, mens man har sådan noget. Det er sådan, altså, så det er han ligesom, der akkompagnerer han ligesom sig selv ud. Nå, men teoretisk set, thank you. Thank you.